כמוחד דמעה, יד המזור מנצחת כל כאב, ביד התקווה לנחמה. אם נושיט את היד לעולם לא נמעד, אחד זה כולם וכולם זה אחד. כל ישראל ערבים זה לזה, כולם בשביל כולם. איפה יש עוד עם כזה? אין עוד עם כזה בכל העולם. לב אמיתי סולח ומרחם, לב נאמן זוכר ימים, לב יהודי פונה אל השם ומבקש על אחרים. אם נושיט את היד לעולם לא נמעד, אחד זה כולם וכולם זה אחד.